odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, czwartek, 26 dzień października, minęła 12. Serwis Trójki, Filip Jarek. Lada moment. Prezydent Andrzej Duda podsumuje dotychczasowe konsultacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Dziennikarze różnych redakcji w liście otwartym ostrzegają, że wolność słowa w Polsce jest zagrożona. Za chwilę szczegóły. Po południu rusza unijny szczyt, którego tematem numer jeden będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie. Za chwilę powinno rozpocząć się wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, w którym podsumuje on spotkanie, jakie odbył z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły do parlamentu swoich posłów. Tematem konsultacji była oczywiście kwestia utworzenia nowego rządu. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która będzie przysłuchiwać się oświadczeniu prezydenta. Witaj. Powiedz, co możemy usłyszeć od Andrzeja Dudy? No, z pewnością prezydent skupi się na podsumowaniu wszystkich pięciu spotkań, jakie odbył z przedstawicielami partii politycznych. Jak wiemy, we wtorek Andrzej Duda rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością, partią, która zdobyła najwięcej głosów, potem z Koalicją, drugą na wyborczym podium, a środa była zarezerwowana na kolejne miejsca, czyli w kolejności uzyskanego poparcia Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Nie wiadomo, czy dziś usłyszymy od prezydenta Andrzeja Dudy, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Znamy za to liczby wyborcze, które nieco rozjaśniają ten powyborczy obraz tego, kto ma zdolności do formowania rządu większościowego. Wybory wygrał Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty, i przedstawiciele tej partii twierdzą, iż mogą tworzyć rząd. Potem jest Koalicja Obywatelska, 157 mandatów, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26. I to trzeba podkreślić, że te trzy komitety deklarują, iż to one mają większość razem, aby tworzyć nowy rząd. Z kolei Konfederacja, która wprowadziła do Sejmu 18 posłów, nie chce z nikim wchodzić w żadne koalicje. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, z którą połączymy się jeszcze za godzinę w serwisie o 13. Dziennikarze mediów publicznych i prywatnych krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Jak tłumaczą wieści opublikowanym na portalu polskieradio24.pl, wolność słowa jest zagrożona jak nigdy wcześniej. Autorzy piszą m.in., tu cytat, słyszymy skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Tworzone są listy proskrypcyjne dziennikarzy, których ma dotknąć faktyczny zakaz uprawiania zawodu. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 1989 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego, czytamy w liście. Jego autorzy zachęcają do podpisania się pod nim, wysyłając e-mail pod adres redakcja@wpolityce.pl. Cała treść listu dostępna jest, przypomnijmy, na portalu polskieradio24.pl. Wezwani do utworzenia korytarzy i przerw humanitarnych, by dostarczyć pomocy dla Strefy Gazy, znalazło się w najnowszym projekcie wniosków na unijny szczyt, który rozpoczyna się po południu w Brukseli. Dokument widziała korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka. Ostateczne jego zatwierdzenie należy do przywódców 27 krajów. Wojna na Bliskim Wschodzie będzie najważniejszym tematem szczytu. Przed szczytem toczyły się dyskusje wokół brzmienia wniosków dotyczących Bliskiego Wschodu. Najdalej idące były apele o zawieszenie broni, które z kolei były odrzucane przez kraje wspierające Izrael w wojnie przeciwko terrorystom z Hamasu. Później unijne stolice spierały się, czy należy zaapelować o jedną przerwę humanitarną, czy o wiele przerw humanitarnych, by zagwarantować dostawy pomocy do Strefy Gazy. Według najnowszych ustaleń i zapisów w projekcie wniosków europejscy przywódcy mają wyrazić najgłębsze zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w Gazie i wezwać do szybkich i niezakłóconych dostaw pomocy z użyciem korytarzy i przerw humanitarnych. Jest także zapowiedź, że Unia będzie ściśle współpracować z partnerami w regionie, by chronić ludność cywilną i zapewnić dostęp do pomocy, ale też pilnować, by z tej pomocy nie korzystały organizacje terrorystyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ustają rosyjskie ataki na Awdijiwkę, miasto położone na obrzeżach stolicy obwodu donieckiego. Rosjanie próbują je otoczyć. Ukraińcy z kolei próbują przełamać rosyjską obronę na południowym froncie w obwodzie zaporowskim. O szczegółach Paweł Buszko. Jak wynika z ustaleń portalu Deep State, na zaporowskim odcinku ukraińskiej armii udało się przesunąć swoje pozycje o kilkaset metrów w kierunku wsi Werbowe. Jednocześnie Ukraińcy bronią się przed atakami Rosjan na wschodnim odcinku. Wróg najintensywniej szturmuje na północnej i południowej flance Awdijiwki. Jak podkreśla ekspert wojskowy Sergiej Hrabski, Rosjanie przerzucają tam swoje najsilniejsze oddziały szturmowe. Jeśli stracimy to miasto, wróg zdecydowanie polepszy swoje położenie, przede wszystkim dzięki pełnej kontroli donieckiego węzła komunikacyjnego. Da to Rosjanom możliwość manewrowania swoimi siłami ze wschodu na południe, co pogorszy nasze położenie na południowym froncie. Rosjanie szturmują Awdijiwkę, nie licząc się ze swoimi stratami w ludziach i sprzęcie. Według danych amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, rosyjska armia straciła już tam od 100 do 200 jednostek sprzętu pancernego, w tym transporterów i czołgów. Paweł Buszko, Polskie Radio. A koniec jeszcze krótko sport. Przed nami kolejne występy polskich drużyn w europejskich pucharach. Piłkarze Rakowa Częstochowa zmierzą się z portugalskim Sportingiem Lizbona w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Drużyna mistrza Polski przegrała dwa dotychczasowe spotkania i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli grupy D. Sporting ma na koncie zwycięstwo i porażkę. Szkoleniowiec Rakowa Dawid Szwarga zdaje sobie sprawę, że jego zespół czeka trudne zadanie. Wierzymy w to, że mecz jest do wygrania. Będziemy dążyć do tego, aby w każdej fazie gry prezentować równy poziom, bo mierząc się z takimi rywalami jak Sporting, Atalanta, jako zespół musisz w każdej fazie gry prezentować się na co najmniej poprawnym poziomie, a w innych na poziomie przynajmniej dobrym, jeżeli chcesz ten mecz wygrać. Natomiast najważniejsze, żebyśmy jako zespół się prezentowali dobrze, plus kilku zawodników, którzy pokażą swój błysk i po prostu pomogą nam kreować sytuację, czy po prostu strzelać bramki. Początek spotkania o 18.45, z kolei o 21.00 kolejny mecz polskiej drużyny. Piłkarze Legii Warszawa zagrają na wyjeździe z bośniackim Zrińskim Mostar w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Obydwie drużyny mają na koncie zwycięstwo i porażkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże i całkowite. W centrum i na południu większe przejaśnienia oraz lokalnie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 12 stopni w centrum, do 16 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12, trójka do trzeciej, czyli kulturalnie witamy i zapraszamy. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler. Michał Żołądkowski. A z nami Rafał Wodziński, który wydaje tę audycję, i Maciej Załęcki, który ją realizuje. W pierwszym akcie, tak można powiedzieć, już za kilka minut będzie, chociażby o sportowcach w mundurach. Będzie też o nowości na rynku gier. No i oczywiście angielski w towarzystwie dwóch dżentelmenów. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radia. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Pogodzie za oknami taka dobra, pozytywna energia muzyczna w Trójce. Proszę Państwa, sportowcy w mundurach to nowa pozycja na rynku wydawniczym. Tytuł jednoznacznie sugeruje, że bohaterami książki są byli i obecni sportowcy reprezentujący na międzynarodowych arenach nie tylko nasz kraj, ale i Wojsko Polskie. I tak się składa, że byliśmy na premierze książki i oddajemy głos osobom zaangażowanym w ten projekt. W pierwszej kolejności wydawcy pozycji prezesowi Instytutu Łukasiewicza Maciejowi Zdzierskiemu. Warto przeczytać tę książkę, dlatego że opowiada niezwykłe, inspirujące historie sportowców różnych pokoleń, których łączy to, że oprócz uprawiania zawodowego sportu byli lub są żołnierzami Wojska Polskiego. I można powiedzieć, że to tylko formalna łączność, noszenie munduru, ale w świetle tego, co obserwujemy w ostatnich miesiącach o zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, to noszenie polskiego munduru nabiera jeszcze dodatkowej, szczególnej wartości. O to pytali autorzy wywiadów sportowców, jak rozumieją swoją dzisiejszą odpowiedzialność jako żołnierzy, czym jest dla nich etos służby, jak łączą walkę o medale lub łączyli walkę o medale olimpijskie z tym, że są żołnierzami. Jako sportowiec już takim pełnym żołnierzem, który pracuje w jednostce, no chciałem się sprawdzić, tak, w misji, jak sobie dam radę, czy wytrzymam. Medalista Mistrzostw Świata i Europy w podnoszeniu ciężarów Mariusz Jędra. Te przygotowania i sam wyjazd i całą tą misję, dlatego zacząłem od Libanu, gdzie można powiedzieć spokojniejsza misja, aczkolwiek strefa działań wojennych, także jest nas 3 olimpijczyków, którzy są weteranami wojennymi. Służba w Wojsku Polskim daje możliwości aktualnym sportowcom służby w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, gdzie łączą pasje sportowe ze służbą w Wojsku Polskim. Szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, komandor porucznik Janusz Pożycz. Po zakończeniu kariery sportowej daje to możliwość kontynuacji służby wojskowej w innych jednostkach Wojska Polskiego. Przede wszystkim jako młody sportowiec uczyłem się tego, jak ciężko pracować. Halowy mistrz świata w sztafetowym biegu 4x400 metrów Łukasz Krawczuk. Kształtowałem sobie takie cechy jak systematyczność, sumienność, wytrwałość w dążeniu do celu. Potem, kiedy trafiłem do wojska i myślę, że każdemu żołnierzowi takie cechy właśnie się przydadzą i myślę, że to jest bardzo dobre połączenie, że żołnierz i sportowiec powinni posiadać te same cechy charakteru, wykształtować w sobie te same wartości. Mamy ponad 200 etatów żołnierzy sportowców, a tutaj najbardziej w tej chwili, no niedawno były Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, to 2 medale, które Polska zdobyła, to byli żołnierze Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, przypomnę, Wojciech Nowicki i Natalia Kaczmarek. Wydaje się, że to są fascynujące historie, inspirujące, ciekawe, które trafiły do młodych ludzi w całej Polsce, do szkół sportowych w całej Polsce i są jakąś próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest w życiu odpowiedzialność, czym jest w życiu honor, czym jest w życiu poczucie wspólnoty i jak można karierę sportową i służbę wojskową uważać za coś, co wypełnia życie, co jest z tego życia treścią. Odpowiedzialność, systematyczność, wytrwałość to są takie cechy, które naprawdę są niełatwe do wypracowania. Z nimi się nikt nie rodzi. Ale podobno. Trening czyni mistrza, proszę pani. Tak jest i dlatego trzeba chyba brać przykład z takich dzielnych ludzi, którzy rzeczywiście potrafią to robić. Każdy z nas potrafi, jeśli zechce, chyba, myślę. Trzeba się po prostu tylko ruszyć. Trzeba. Albo wytrwale siedzieć, to zależy. Materiał przygotował Krzysztof Łaniewski. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio. No, dobrze się słucha. Zostawcie Titanica, Lady Punk, audycja Trójka do trzeciej. Mamy czwartek, czyli tuż 82. wydanie Listy Trójki. Jutro od 19:00 Tomek Miara będzie odliczać. Ale tylko co? No właśnie. Tylko właśnie, co będzie odliczać. Być może jest jeszcze szansa, drodzy państwo, żeby wykonać ten gest i zadecydować. No, głosować zawsze warto. Oczywiście. Liczymy na państwa aktywność. To na stronie Trójki, to właśnie jak głosowanie. Też warto przypomnieć, że warto się sprężać do jutra, do południa. A to będzie jedna z propozycji. Jest jedna z propozycji. No, zespół zasłużony, a to ich nowy singiel, czyli... Duran Duran, Black Moonlight. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. 29 minut do 13. Tutaj Trójka, Polskie Radio. Jak się stoi na piasku, ponoć nie jest się samotnym. Co potrafią wytłumaczyć oczy? Nie bójmy się tego, czego nie znamy. Co daje autentyczność? O, to jest ważne. Tłumaczą w Trójce Rafuzar i Piotr Firan. Foreign Sand. Roger Taylor. Z Queenu, perkusista. Here we go, ain't it grand? Zaczynamy. Czyż to nie jest wspaniałe? Here we stand on foreign sand. Stoimy na obcej ziemi, a w zasadzie na piasku. Tak. And we're not alone. I nie jesteśmy tutaj sami. Czyli piosenka może o tolerancji, tak mi się wydaje. Why do we fear what we don't understand? Dlaczego się boimy tego, czego nie rozumiemy? Can't we reach out our hands to try to just say hello? Czy nie możemy wyciągnąć rąk po prostu, żeby się przywitać? Tak. Tu taka metafora. Try to plant a seed and fulfill the need to make it grow. Spróbuj zasiać ziarno, zaspokoić potrzebę, ale ziarno wyrośnie. Mhm. And when you're far from home, try to learn from what you see. Jeżeli jesteś z dala od domu, to ucz się tego nowego życia, tego nowego otoczenia, mm-hmm. tych nowych ludzi. Your eyes will tell you everything you need. Twoje oczy, jeśli zobaczysz, wszystko ci wytłumaczą. Ten obraz będzie do ciebie przemawiał. Tak. Why do we dread what we really don't know? Dlaczego się boimy, znowu dread tym razem, mm-hmm. tego, czego nie znamy? Come with intentions clearly shown. Przyjdź, pokaż swoje intencje, tak. okaż je tak. szczerze. Bądź otwarty, prawdziwy, prawda? Autentyczny. And though you're far from home, trying to learn what you could be tym razem, your heart will tell you everything you need. Jeżeli jesteś z daleka od domu, na obcej ziemi, to twoje serce podpowie ci, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Foreign Sand. Roger Taylor. Stand on foreign sand, and we're not alone. Why do we fear what we don't understand? Can't we reach out our hands to try? Just say hello. Try to plant a seed, fulfill the need to make it grow. Just say hello. To learn from what you see, your eyes will tell you everything you need. Why do we dread what we don't really know? Come out as concubine, come out as foe. We keep on spreading lies. Far as we know, it's the only way to be. Try to plant a seed. Smutna, niesmutna taka ballada. Czasami z tłumaczeniem tekstów jest taka trudność, że zbyt wiele się chowa za tym obrazem ukrytym między słowami. And though you are far from home, try to learn what you could be. Myślę, że każdy rozumie to po swojemu, ale bliskie jest to nasze rozumienie. Zdarza się w naszym świecie, że ludzie lądują gdzieś w jakichś miejscach bez niczego, ale jednak okazuje się, że mam w sobie tak dużo i wokół siebie tak dużo, że dajemy radę. Dobrze będzie. Będzie dobrze.

Kolejny weekend przed nami, więc zgodnie z samograjową tradycją czas na przegląd nowości ze świata gier. Radosław Nałęcz, zapraszam. Na rynku zadebiutowała strategia Cities Skylines 2. To druga odsłona cyklu, w której zadaniem graczy jest budowa i zarządzanie miastem. Do naszych codziennych obowiązków będzie należało tworzenie dzielnic, wytyczenie dróg, a także ustalanie wysokości podatków oraz dbanie o dobre samopoczucie mieszkańców. Oczywiście celem jest stworzenie perfekcyjnie działającej metropolii. Zabawę rozpoczynamy od niewielkiego skrawka ziemi, który błyskawicznie zaczyna rozrastać się wraz z tworzonymi przez nas dzielnicami. To, czym wyróżnia się produkcja, to idealna symulacja miasta, które reaguje na każdą wprowadzoną przez nas zmianę. Polecamy! Kolejna propozycja to powrót do klasyki gatunku skradanek. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 to zestaw odświeżonych produkcji spod szyldu Metal Gear. W każdej wcielamy się w agenta specjalnego, który rzucony w sam środek wydarzeń musi wykonać szereg misji. W pierwszej odsłonie Solid Snake trafia na Alaskę, w drugiej części na pokład okrętu transportującego tajną broń oraz na platformę wiertniczą, a trzecia odsłona przenosi graczy do Związku Radzieckiego. Misje są godne historii opowiedzianych w kolejnych częściach Jamesa Bonda, więc sięgnięcie po remastery może być przyjemnym doświadczeniem dla nieco starszych graczy oraz intrygującym odkryciem tej kultowej marki dla młodszego pokolenia. Dzisiaj debiutuje też kolejna polska cyberpunkowa produkcja. Jak się okazuje, krajowi twórcy wyspecjalizowali się w tym gatunku. Ghost Runner 2, bo o tym tytule mowa, to gra akcji, w której musimy stawić czoła brutalnej sztucznej inteligencji. Areną zmagań jest neonowe miasto, a same potyczki są błyskawiczne i śmiercionośne. Wystarczy tylko jedna pomyłka i kończymy zabawę. Dodatkowo w tej części gry pojawia się motocykl, który sprawia, że akcja nabiera jeszcze większego tempa. Na koniec deser, ale pod warunkiem, że lubią Państwo horrory. W piątek wychodzi Alan Wake 2, czyli kontynuacja produkcji z 2010 roku. W grze ponownie przeniesiemy się na ulicę miasteczka Bright Falls, ale tym razem mamy do dyspozycji dwie grywalne postaci. Pierwsza to Alan Wake, pisarz, którego znamy z pierwszej odsłony, a drugą bohaterką jest agentka FBI Saga Anderson. Autorzy postawili na fabułę i na podkręcanie klimatu grozy, więc jest to propozycja dla graczy o mocnych nerwach. Naszym zadaniem będzie m.in. rozwiązanie kryminalnej zagadki. Przy okazji uda się odkryć kilka mrocznych tajemnic Bright Falls. To trochę jak w innym klasyku, czyli miasteczku Twin Peaks. Życzę Państwu dobrego i przede wszystkim spokojnego weekendu. Do usłyszenia wkrótce. Samograj. Wiemy, w co grać, ale ogólnie warto wiedzieć, co się dzieje. Tutaj też pomaga program trzeci. Za 10 minut, bo tyle też mamy do 13, serwis trójki, a teraz jeszcze granie takie prosto z serducha. Listen to your heart, Roxette.